شریک ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ پوچھنے والا خود اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پوچھنے والے نے پہلے بندوں کے سامنے نشانیاں پھیلا دی، کھلی کھلی اور صاف صاف، انبیاء بھیج دیے بتانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، رب کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے، اور اب یہ قرآن کریم ہے، رہتی دنیا تک پکار رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کائنات کا ایک ہی رب اور ایک ہی الہ ہے، اسی کی بندگی کرو، کسی اور کی پرستش کے قریب مت پھٹکو۔ کیونکہ قرآن صدا بار بار آ رہی ہے کہ کیا کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ نہیں، اے ہمارے رب، تو ہی معبود ہے، تو ہی الہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ قرآن کریم کا یہ پیغام توحید خالص کا پیغام ہے کہ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہ خیر اما یشرکون، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. یہ سورہ نحل کی 59 آیات ہیں. اب محترم خرم راج صاحب سے ان آیات کا مختصر درس سماعت فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اگر ہم ایک جملے کے اندر بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ غائب میں ہے. اسی لیے ایمان بالغیب کے بغیر قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے، اس کے حکم سے، اس کے فیصلے سے ہوتا ہے. اس لحاظ سے دنیا کے اندر جہاں جو کچھ بھی خوبی اور بھلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے. اور اگر آدمی آنکھیں کھول کے اپنے چاروں طرف دیکھے، خود اپنے اندر جھانک کر دیکھے، تو اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی قدرت، اس کی تمام نعمتیں اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ خود اپنے کو غیب کے پردے کے اندر چھپا کر رکھا ہے، لیکن اپنی رحمت اور ربوبیت اور اپنی اختیار کی صفات کو اس نے دنیا کے اندر کونے کونے کے اندر پھیلا دیا. قرآن مجید نے جہاں ایمان کی دعوت دی ہے، وہاں پر آسمان و زمین کے اندر جو بے شمار نشانیاں ہیں، آیات ہیں، جن سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، ان کو بھی نگاہوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اسی تعلیم کا ایک حصہ سورہ نمل کی ان چند آیات میں سے ہے جو کہ میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کروں گا، اور جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی ہدایت کس طرح دنیا کے اندر پھیلی ہوئی. فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. کہیے کہ ساری حمد و شکر صرف اللہ کے لیے، اور سلامتی ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا. الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ساری میزان جو ہے وہ اس سے بھر سکتی ہے. فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ حمد و سبحان، سبحان اللہ، ان دو کلمات سے بھرتا ہے. دراصل آپ غور کریں تو ایک کے اندر ساری توحید، اللہ کی ساری ایمان کی دعوت انہی دو الفاظ سے نرپوشیدہ. اگر ایک دفعہ آدمی یقین کر لے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، خوبی ہے، تعریف ہے، بھلائی ہے، جو کچھ پیش آ رہا ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی ذات شکر کی سزاوار ہے، مستحق ہے، تو اللہ کی ذات ہے. تو یہ تو سارے شرک کی، ساری گمراہی کی جڑ کاٹ دیتا ہے. نہ سائنس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ بت ہیں، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ انسان کی دوائیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ ہے جس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر اس کے تک پہنچنے کا راستہ جو ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کے ان بندوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہی سلامتی کا راستہ ہے. تو فرمایا کہ جن بندوں کو اس نے منتخب فرمایا ان کے اوپر سلامتی ہو کہ انہوں نے اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہم کو دیا، لیکن انہوں نے نہیں پہنچایا، بلکہ فرمایا کہ کائنات کی تو ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کو چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے ہم کا مستحق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو کہ یہ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ اس کے بعد ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی، کائنات سے مختلف پہلو ہمارے سامنے واضح فرمائے. پہلے وہ پوری کائنات کو لیتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے بنائے آسمان و زمین، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بهجا، یہ ہم ہیں، ہم نے یہ طرح طرح کے رونق والے باغ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارا کام نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے کہ جو ان کاموں کے لیے حمد کا اور تعریف کا اور بندگی کا اور ایمان کا مستحق ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ راہ سے الگ ہٹ گئے ہیں۔ یہ پوری دنیا ہمارے سامنے ہے، کون ہے جس کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے کہ اس نے زمین و آسمان پیدا کیے؟ آسمان میں اربوں گیلن پانی تیرتا رہتا ہے اور وہ نہیں برستا تو کوئی برسا نہیں سکتا، کس نے آسمان سے پانی برسایا؟ زمین کے اندر لوگ بیج ڈالتے ہیں اور بعض کھیتیاں اگتی ہیں بعض کھیتیاں نہیں اگتی، تو کون ہے کہ جو درخت اگاتا ہے؟ یہ تمہارا کام نہیں تھا، یہ سارے کے سارے جو آسمان و زمین کا نظام ہے، جو رزق کا نظام ہے، یہ ہمارا ہے۔ اگرچہ وہ نظر نہیں آتا لیکن اور کوئی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس کی طرف سے میں چاہا کر کے کہو کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ تو کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کی تخلیق، آسمان سے پانی کا اترنا، زمین سے کھیتی کا اگنا، یہ سب اسی بات کے پر گواہ ہے۔ یہ تو پوری وسیع کائنات تھی، اب اللہ نے زمین کو جو کہ اربوں سیاروں کے اندر ایک چھوٹا سا زمین کا ذرے کے مانند ریگستان میں، اس کو جس طرح اس نے انسان کے لیے رہنے کا گھر بنایا، اب اس کی طرف اس نے اشارہ فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، اور بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو زندگی بسر کرنے کے لائق بنایا اور جس نے اس کے درمیان نہریں بہا دیں اور جس نے اس کو اپنی جگہ پر ٹھہرانے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور جس نے کہ دو دریاؤں کے درمیان پردہ ڈال دیا؟ یہ انسان کی ساری زندگی کا جو انتظام ہے۔ زمین جو ہے وہ اگرچہ بظاہر ایک ذرہ ہے اس پوری کائنات کے اندر ریگستان میں، لیکن اس زمین کو اس نے اس طرح بنایا، اس کا ٹیمپریچر، اس کی آب و ہوا، اس کی ایک ایک چیز، کہ جہاں پر انسانی زندگی ممکن ہے۔ اور انسان اب تک جن کروڑوں سیاروں کو دیکھ چکا ہے، کوئی سیارہ اس کو ایسا نظر نہیں آیا کہ جہاں پر انسان کی معنی زندگی باقی رہ سکے۔ چھوٹا سا بھی فرق پڑ جائے ٹیمپریچر میں 100 ڈگری کا تو ساری انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، نیچے چلا جائے، اوپر چلا جائے۔ جس چیز پر غور کریں تو ہم نے زمین کو کس نے بنایا کہ جہاں پر تم زندگی بسر کر سکو؟ کس نے آسمان سے جو پانی برستا ہے اس کو ایک ایک زمین تک پہنچانے کے لیے اس کے سینے میں نہریں بنا دی؟ اور کس نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو سکون بخشا؟ جدید سائنس بتاتی ہے کہ زمین تو یوں لرستی تھی اور پھر ایک بڑا زلزلہ آیا جس سے کہ یہ ہمالیہ پہاڑ دوسرے پہاڑ بنے، اس کے بعد زمین جو ہے اب ساکن ہوئی، اور ایک وقت پھر آئے گا یہ زمین اس طریقے سے لرزنے لگے گی۔ یہ زمین کو سکون ہم نے عطا کیا، اور کس نے میٹھا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے، زمین کے اندر بھی بہتا ہے، سطح کے اوپر بھی بہتا ہے، ان دونوں کو الگ کیا تاکہ یہ دونوں آپس میں مل نہ سکے؟ یہ سارا انتظام جو تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے ہے کس نے کیا؟ تو کسی نے نہیں کیا سوائے اللہ کے۔ آلہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جس کی طرف تم کہو کہ اس نے یہ کام کیے ہیں؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ تو یہ دوسرا، ایک طرف پوری کائنات اس سے پانی کا برسنا ہے، دوسری طرف زمین کو جو اس نے گھر بنایا، رہنے کے لائق بنایا۔ اب پھر وہ کہتا ہے اپنے اندر، اپنی زندگی پر غور کرو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ پھر بھلا کون ہے کہ جو پہنچتا ہے بے کس کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور جو اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے تم کو زمین میں ایک کے بعد ایک آنے والا خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تھوڑا ہے کہ جو یہ لوگ سوچتے ہیں۔ یعنی انسان جب ہر طرف سے عاجز آ جاتا ہے، دوائیں نہیں کام کرتی ہیں، تدبیریں کام نہیں کرتی ہیں، مادی وسائل کام نہیں کرتے ہیں، تو اس کے اپنے دل سے پکار اٹھتی ہے کوئی ایسی ناپیدہ ہستی ہے اس کو میں پکاروں تو میری مدد کو تعویذ کرتا ہے، گنڈے کرتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے، پیروں کے پاس جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ جانتا ہے کوئی ایسی وسیلہ موجود ہے جو سارے مادی وسائل کے اوپر بھی حاوی ہو کر اس کی چیزوں کو پورا کر سکے۔ یہ دل کے اندر کی گواہی ہے اس نادیدہ غیب کے اندر چھپی ہوئی ہستی کی طرف کہ جو اللہ کے نام سے موجود ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کون ہے جس کو تم پکارتے ہو پھر بھول جاتے ہو، پھر مصیبت آتی ہے پھر پکارتے ہو پھر بھول جاتے ہو؟ اور وہ کون ہے جسی طریقے سے قوموں کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے؟ قوموں کی زندگی میں انقلاب آتے ہیں، قوموں کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی آسمان سے پانی برستا ہے فصل اچھی ہوتی ہے، کبھی پانی نہیں برستا فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور تم کو یہاں پر حکومت دی ہے، لیکن تم یہاں بھی اس کے آگے بے بس ہو، زمین پر تمہارا اختیار نہیں ہے، نہ فصلوں پر ہے، نہ آب و ہوا کے اوپر ہے، نہ کسی اور چیز کے اوپر ہے، تاریخ میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہو، 20 سال پہلے جو کچھ قوم پر گزر چکا ہے وہ بھی فراموش کر دیتے ہو، تو یہ سب تم بھول جاتے ہو، قلیل اما تذکرون، تھوڑی چیزیں ہیں جو کہ تم یاد رکھتے ہو۔ تو اب تین چیزیں ہو گئیں، ایک کائنات کی تخلیق، ایک زمین، ایک انسان کی اپنی زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کا سبق جو موجود ہے جس کو آدمی فراموش کرتا ہے۔ ان میں سے ہر چیز ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے جو کہ ہم تم مستحق ہو۔ پھر فرمایا کہ اس زمین کے اوپر زندگی بسر کرنے کے لیے جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں، وہ کس نے بنائے؟ ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی الہم مع اللہ تعالی اللہ عما یشرک۔ پھر بھلا وہ کون ہے جو تمہیں جنگلوں میں اور دریا میں اندھیروں کے اندر راستہ دکھاتا ہے؟ تاریکی ہوتی ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں، جنگلوں میں بیابان میں آدمی چل رہا ہوتا ہے، اس نے آسمان کا ستاروں کو ٹانک دیا ہے جن سے کہ آدمی راستہ پا لیتا ہے۔ زمین پر وہ دن میں چلتا ہے تو اس نے پہاڑیاں، ٹیلیں، نشانیاں سب ایسی لگا دی ہیں جن سے آدمی کو راستہ مل سکتا ہے۔ آپ کسی ایسے زمین کا تصور کیجئے جہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی پہاڑی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، بالکل ہموار یکساں زمین ہے، وہاں پر انسان کدھر جائے وہ کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ اس نے انسان کے راستہ بتانے کے لیے آسمان میں ستارے بھی ٹانکے ہیں، زمین میں بھی کیے، یہ کون کر، کس نے کیے؟ اسی نے کیے۔ اور کون ہے کہ جو اپنی بارش آنے سے پہلے ہی وہ ہوائیں بھیج دیتا ہے، تو اس سے خوشخبری لے کر آتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے اور برسنے والی ہے اور فصلیں جو ہیں وہ اگنے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جن کو بھی تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو ان سب سے وہ اتنا بلند، اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ان کے کاموں کے اندر۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ام من جد الخلق ثم یعیدہ فمن یرزقکم من السماء والارض۔ اور وہ بھلا کون ہے کہ جو تخلیق کو شروع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دہراتا ہے، اور جو کہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو کہ تم اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ کسی چیز کی بھی ہو، وہ بالکل ایک نامعلوم شے سے ہوتی ہے، انسان کی ہو تو ایک ایسے خلیے سے ہوتی ہے، سیل سے ہوتی ہے جس کو آدمی مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، درختوں کی ہوتی ہے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے وہ پروان چڑھتے ہیں اور زمستان درخت بن جاتے ہیں، پھر خزاں کا موسم آتا ہے زمینیں مل جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی زمین سے وہ بیج ہوتا ہے، پھر درخت نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بار بار جو تخلیق ہو رہی ہے یہ کسی کارخانے کا کام نہیں ہے کہ کارخانے سے مال بن بن کے نکل لاؤ ایک ہی سائز کا اور ایک ہی طریقے کا، کیونکہ تخلیق ہوتی ہے، پھر چیز مٹتی ہے، پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ کون ہے جو تخلیق ابتدا کرتا ہے؟ بھلا بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کی اور شریک ہے، اور آسمان و زمین سے تمہارے رزق کا یہ سارا انتظام، ہر طرح کا رزق، مادی رزق بھی، روحانی رزق بھی، پانی بھی، فصلیں بھی، کھیتیاں بھی، سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں بھی، علم بھی، سائنس کے، یہ سارے رزق میں تو ہر چیز شامل ہے۔ رزق بڑا وسیع لفظ ہے عربی کے اندر، یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں دنیاوی اور دینی اور علمی اور روحانی اور اخلاقی ساری نعمتیں ہیں۔ کون آسمان و زمین سے تم کو یہ سب عطا کرتا ہے؟ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور جن کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اگرچہ مختصر آیات ہیں لیکن آپ غور کریں تو اس کے اندر توحید کا پورا سبق موجود ہے، اور توحید کا وہ سبق موجود ہے کہ خود اللہ تعالیٰ تو آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کی ربوبیت اور اس کی قدرت اور اس کا اختیار اور اس کی بخشی ہوئی نعمتیں، یہ سب ایک ایک چیز یاد دلاتی ہے، صرف وہی اکیلا حمد کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے، شکر کا اور حمد کا اور تعریف کا صرف وہی ہے۔ اس کے بعد آدمی یہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایمان لائے، کسی اور کی بندگی کرے، کسی اور کا شکر ادا کرے، کسی اور کو اس کائنات میں اختیار کا مالک سمجھے، کسی اور کو نفع نقصان پہنچانے والے سمجھے، بلکہ یہ تو صرف اسی کی ذات ہے۔ اور ان اس جہاں الحمدللہ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ تو دراصل توحید کا سبق ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے ادا کر لینے سے نہیں ہوتا, اور ہماری نظروں کے سامنے بھی نہیں آ سکتا, لیکن اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر طرف جو چیز ہے وہ اس کی یاد دلا رہی ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر نگاہ رکھیں اور اس میں اسی کا جلوہ دیکھیں, اسی کی قدرت کو دیکھیں, اسی کی اپنے ساتھ ربوبیت اور رحمت کا برتاؤ دیکھیں, تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید نے جب میں انفی خلق السماوات والارض وقت اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم, تو آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آدمی تسبیح نہیں پڑھتا, بلکہ جس جو چیز بھی اس کو پیش آتی ہے, جو اس کے جسم میں ہے, جسم کے باہر ہے, آسمان سے ہے, زمین سے, ہر جگہ وہ اللہ کی قدرت کو, اس کی صفات کو دیکھ لیتا ہے, ان کو یاد کرتا ہے. اگر ہم بھی اسی طریقے سے زندگی بسر کریں تو رات اور دن, صبح اور شام اور ہر چیز میں ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے اور اس کے اوپر اس کی یاد تازہ کر سکتے ہیں, اور ہر وقت ہماری زبان پر اللہ کی ہم اور شکر جو ہے اس کا نغمہ جاری ہو سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.